מתוך הווישוס דלישיאס אינפקטד משהו עם צ'יינג' דה פורמליטי. אתם חברים לרדיו 99, שעתיים, שעה ראשונה מתוך שעתיים של טרנס עד לשתיים בלילה. ועכשיו, גיא סלמה. We'll be right back. has neural cortex. You don't process incoming information the way I program you to. You don't process incoming information the way I program you to. I speak. Listen. I order. You obey. We'll be right back. עכשיו, גיא סלמה.